राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 2 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, सीधी सादी बात है, मम ए वर्ष हो मम ए वर्ष कहने का मतलब कि जैसे शरीर में माता पिता का दोनों को अंश है, ऐसे हम परमात्मा के अंश है। वो परमात्मा केवल परमात्मा के मम ए वर्ष हो जीव लोग मम ए वर्ष, तो हम परमात्मा के साक्षात अंश है। ऐसे प्रकृति का संबंध नहीं है, प्रकृति का संबंध हमने जोड़ा है, हमारे साथ में प्रकृति का संबंध नहीं है, हमने उस प्रकृति को जरा जोड़ दिया। तो इतनी बात समझ रही है कि हमारा प्रकृति है वो जड़ प्रकृति है, वो हमारी नहीं है, वो वास्तव संसार की है। अपना प्रकृति जो हमारे पास शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, इनके द्वारा केवल संसार की सेवा करना है, ये अपनी नहीं है, ये संसार की है, संसार लगा दे रहा है। और अपना जो शेष जीव जीव रूप है मम एव अंश, केवल परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा के लगना चाहिए, जितना नहीं आना चाहिए। तो सीधी सीधी सरल बात है कि जड़ प्रकृति संसार की सेवा कर ली है और परा प्रकृति चेतन रूप है वो परमात्मा में लगनी चाहिए, परमात्मा के साथ एकता ऐसी, तो हम सब परमात्मा के साथ एक है। ये बात दृढ़ता से माननी चाहिए, हम सब परमात्मा के साथ एक है, शरीर के साथ एक हम नहीं है, शरीर है वो संसार के साथ एक है, हम परमात्मा के साथ एक है, ये दृढ़ता से मान लेना है। तो हम सब परमात्मा के अंश है, इस वास्ते जीव अविनाशी और चेतन, और चेतन है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन है अमल है और सहज सुखराशी, तीन बात वे कही, एक बात ही अविनाशी ये बात कही। तो दोनों बातों में चार बातें आई, एक तो अविनाशी, एक चेतन, एक अमल, एक सूरसी, ये सब परमात्मा के साथ एक मिलते हैं। एक बात हमने भी करना नहीं है, अपने तो परमात्मा के साथ एक है, इस बात से करना हमारे लिए नहीं है, करना तो केवल सेवा है, तो अपना प्रकृति के द्वारा संसार की सेवा करनी है, क्योंकि संसार की चीज है ये, संसार की सेवा में लगा नहीं है, तो अपना कुछ नहीं करना है। तो दो बात परमात्मा में लगाना और परमात्मा के ही सामने करना, परमात्मा के ही, और उसको अपना करना कुछ नहीं और परमात्मा के शरण होना, परमात्मा के शरण हो गया अपने, मानो जड़ का त्याग करके चेतन के शरण हो गया, तो हम सब चेतन के भगवान के शरण हो जाए, इतनी बात है। तो यहाँ भगवान के शरण हो जाना और संसार से संबंध विच्छेद कर देना, ये बात है अपनी, संसार से हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ संबंध मान लिया ये गलती है, ये गलती को सुधार करना है अपना, ये बिल्कुल मान लेना है। नहीं समझ में आ तो मान लेना है कि हम परमात्मा के अंश है, हम चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखराशी, ये हमारा काम है। तो इसके लिए करना नहीं, करना संसार के लिए, ये परमात्मा से एक हो गए तो परमात्मा के साथ एक है और परमात्मा के साथ होना है, और आवश्यकता परमात्मा की है। संसार में इच्छा होती है पदार्थों की, भोगों की, संग्रह की इच्छा होती है, और इसमें इच्छा परमात्मा की, केवल परमात्मा की आवश्यकता है। एक इच्छा है, एक आवश्यकता है। जैसे भोजन है वो शरीर की आवश्यकता है, इसी तरह से खुद जीव के लिए आवश्यकता है भगवान की। क्यों? भगवान का अर्थ साक्षात ये, तो शरण भगवान की आवश्यकता है भगवान की। ये दो भगवान की है, आवश्यकता है भगवान की है, संसार की इच्छा नहीं है। संसार की इच्छा है अपने भक्ति के, वो संसार की सेवा करे, और हमारी आवश्यकता भगवान की। और भगवान के हमारे दो बात दो होते हैं, भगवान के है और भगवान की आवश्यकता है। भगवान के शरण हो जाए हम तो सीधी सीधी बात है। संसार के बीच अपनी एकता दिखती है, मानी हुई है, इस वास्ते है नहीं। और एक बात याद रखो, मैंने ये जो बात कही कि जो मिलती है वियुक्त हो जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। तो जितने शरीर है सबके सब ही वियोग होने वाले ही है, मिलने और वियोग होने वाले है। अपने है ही नहीं है, शरीर अपने नहीं है, भगवान अपने है, परमात्मा अपने है, परमात्मा साक्षात अपने हैं। तो परमात्मा हमारे हैं, ये दृढ़ता से मान लगाता है, दृढ़ता से कि भगवान अपने हैं, शरीर अपने नहीं है, शरीर संसार का है। तो शरीर को लेकर जो अपना प्रकृति है आत्म पैदा वाली, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, पांच भूत और तीन ये मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकृति भेदों वाली प्रकृति है। ये सामग्री सब है संसार की सेवा के लिए और भगवान के लिए। हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के साथ एक है, ये संसार के साथ एक है। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान की सेवा में अविनाशी है, चेतन है, अमर है और सहज सुखासी, ये हमारा स्वरूप है साक्षात। इस वजह से अविनाशी चेतन चेतन और अमर मन है ही नहीं। देखो ये सिद्धांत है विशेष याद करने का। शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिपते, शरीर में स्थित हुआ भी आत्मा निर्लेप है और कर्तृत्व नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है। इसी महिमा कही जैसे नकृत्व भाव बुद्धि जैसे लिपते, जिस बुद्धि में लेप नहीं होता और कर्तृत्व भाव नहीं होता, संपूर्ण संसार को मार दे पाप नहीं लगता। वो आत्मा वैसा का वैसा है साफ बिल्कुल, चेतन है, अमर है, सहज सुखदासी है, अविनाशी है वो। तो ये हम परमात्मा के साथ एक है, ये दृढ़ता से परमात्मा अपने। और ये मिला है बिछड़ने वाले, वो अपनी चीज होती नहीं, शरीर जितने सबके सब मिलते वाले बिछड़ने वाले है। कोई शरीर रहने वाला है क्या? है ही नहीं शरीर, शरीर है कैसे? शरीर अपना प्रकृति है, रहे कैसे हमारे साथ में? ये हमारे साथ है ही नहीं, हमारे साथ भगवान है, भगवान ही हम है, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ हम एक है। ये बात सीख सीख समझ लो, बरूबर ये बात ऐसी है, भगवान के साथ एक है, हम संसार नहीं है। संसार का संबंध छेद करना है, जड़ता के साथ में जो संबंध बांधना है शरीर का, ये हमारा संबंध नहीं है। जड़ शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि ये मिलने वाली बिछड़ने वाली है। ये कई बार बताई है कि भाई जब मिलती है और बिछड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती, तो शरीर अपना होता ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। और परमात्मा अपने है साक्षात, मम एव अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी है और चेतन है, अमर है, सहसुराशी है। ये दुख होता है केवल संसार को अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से सब दुख होते हैं। इस बार शरीर की हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, ये सब अपना प्रकृति, अपना प्रकृति मानो जड़ प्रकृति है और हम है परमात्मा के, हम अपना प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति है भगवान की। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, भाइयों बहनों इतनी दृढ़ता से मानो हम भगवान के साथ है। खास बात है, खास बात हम संसार साथ ही नहीं है, संसार एक साथ कहते संसार तो बालक और जवान हुआ, जो बूढ़ा हुआ वो रोगी हुआ निरोगी हुआ, शरीर तो हरदम बदलता है और आप बदलते, आप तो बेके बेह जाते हैं। क्या बालक में आप नहीं थे, क्या जवान में आप नहीं थे, क्या वृद्धा तो आप नहीं थे, आप तो वैसे ही वैसे ही है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम व्यय, अनादित्व निर्गुणत्व, अनादि तो प्रकृति भी है पर वो निर्गुण नहीं है, शत्रु हुआ प्रकृति शुरू हुआ वो गुणों के साथ एक है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अव्यय, ये परमात्मा शुरू है अविनाशी है, शरीर तो भी कौन थे न क्रोते न लिपित, ये कर्ता बड़ा है नहीं क्यों माना हुआ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमें मान्य थे, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अपने वो कर्ता मानता है, करता है नहीं, इसमें कृति है नहीं, प्रकृति गर्माने के लिए बोला नहीं, सब प्रकृति इंद्रा क्रिया होती है, इंद्रियाणी इंद्रिया से वर्तनते है पंचायत से है, तो ये विभाग ही अलग है क्रिया का विभाग करता नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है। ऐसा अपने शरीर में रहते हुए भी बिल्कुल इनके साथ में संबंध नहीं है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे, लिपेते नहीं साथ है, एक तरह होते इंद्रिय के साथ हमारी एकता कैसे होगी, वे तो शरीर ही है और हम बिल्कुल परमात्मा के साथ एक है, और ये शरीर है संसार साथ एक है, शरीर पंचरती शरीर शरीर पंचरुचित है और संसार बात पंचरुचित है, तो संसार के साथ एकता है और हमारी परमात्मा के साथ एकता है, इतनी तो बात मानने परमात्मा के साथ एकता है। अपनी भूल यही होती है कि परमात्मा के साथ न मान करके शरीर में अपना को मानते हैं, अपने शरीर में नहीं है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपते, एक करो तो क्रोधी बना होता है करना बना, एक लिप्त होना होता है, मानो फल का हाथ है, फल शुरू निमित्त देते फल में आसक्ति होने से बनता है, तो वो लेप भी बनता है और है भी अलग अलग एकदम ठीक है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे, करते तो नहीं है, लेप भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और आवश्यकता परमात्मा ही है, परमात्मा के नाम है, ये तो गुरु दर्श मान ही लेना चाहिए कि हम परमात्मा का अंश है, इस बार संसार के अंश नहीं है, इस बार से संसार के पदार्थों का लेप भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता परमात्मा की है, अपना आवश्यकता परमात्मा की है, परमात्मा के हम है, परमात्मा की आवश्यकता दो बात है, परमात्मा के है और परमात्मा की आवश्यकता है, दो बात परमात्मा की है, परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा के साथ एकता है, अगर अपना प्रकृति एक बात जल है तो शरीर साथ है, वही शरीर हमारा ये सही है तो शरीर के साथ अपनी लिप्तता रही है, न करोते न लिप्य थे, शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्य थे, इतना सर्व सूक्ष्म आकाश नो भी थे, आकाश सूक्ष्म लिप्त नहीं होता, ऐसा आप भी नहीं होते, लिप्त होते ही नहीं, लिप्त आप हो सकते ही नहीं, अर्थ हो ही नहीं, आप न करोते न लिप्य थे, विश्वास संसार के साथ में हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में, हम परमात्मा के हैं। ईश्वरांश जी बहुनाश ईश्वरांश, ये आठ प्रकार की विद्रोही अपना प्रकृति है, ये यश नहीं है परमात्मा का, है परमात्मा की परंतु है प्रकृति का, ये हम परमात्मा का अंश है साक्षात, ये सब जानना चाहिए थी। सार बात है, रोजाना इस बात को कहता हूँ तो कहने का तात्पर्य है कमरे इस बात को ठीक समझ रहा है अच्छी तरह से, हम सदा परमात्मा के हैं, ये परमात्मा के रहने वाले हैं। ये धारी जगत इतने जगत को धारण कर रखा है, जगत को अपना मान रखा है, जब जो जगत है, जगत है ही नहीं अपने साथ में, अपने साथ जगत नहीं, जगत के साथ अपने नहीं है, अपने परमात्मा के साथ, परमात्मा हमारे साथ, जगत अपना प्रकृति है, इस वास्ते हमारा संबंध नहीं है, कार्य मात्र जानने की है। ये बात सीख रही है, सीख लो, जान लो, समझ लो, परमात्मा की है, इनकी आवश्यकता भी परमात्मा की है। संसार की इच्छा हो तो इच्छा नहीं है, संसार की इच्छा नहीं है, आवश्यकता आवश्यकता परमात्मा की है, आवश्यकता और इच्छा दो होती है। ये बात कई बार वर्णन किया है कि जैसे भोजन की आवश्यकता है, वह में जो अमूची चाहिए, अमूची चाहिए छठोर पर से, वो आवश्यकता नहीं होती, वो इच्छा होती है। और खाद्य पदार्थ है उसकी आवश्यकता शरीर के लिए है, जैसे शरीर में खड़ा पड़ जाए तो वह में कुछ भर दो, अलकतरा भर दो, कंकर भर दो, जिसे ठीक हो जाए, बहुत मोटा नटल से नहीं, तो आवश्यकता खाद्य पदार्थ की है। वह में जो अलग अलग स्वाद की दृष्टि से है वो आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है, इच्छा का त्याग होता है और आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता, आवश्यकता है वो। तो संसार में आवश्यकता हमारी आवश्यकता परमात्मा की है, परमात्मा की आवश्यकता है, वही संसार है मान ले, संसार है पदार्थों की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है, इच्छा का त्याग है, आवश्यकता की पूर्ति है, नहीं होगा तो मर जाएगा, तो वो कोई हजूर नहीं, वो तो खाता खाता ही मरेगा, भूखा मर मरे तो नया घटा पड़ता ही नहीं, भूखा मर मर जाए तो कोई नया नया घटा ही होगा, खाता खाता ही मरेगा ही, तो खाता खाता ही मर जाए, ना खा के ही मर जाएगा, कोई हल नहीं, कोई नई बात कुछ नहीं। संसार की इच्छा है, अपने आवश्यकता पर बात हो रही है, वो आवश्यकता है इच्छा रूप से हो गई, शरीर संसार की आवश्यकता समझती, पदार्थों की भोगों की आवश्यकता, आवश्यकता है नहीं, ये पर है ही नहीं, आवश्यकता पूर्ति होती है, ऐसी पूर्ति नहीं होती कभी, चौदह से बीस से पचास हो या शत हो या हजार दो लाख होगी, तृष्णा अधिक यदि आग लगी, तृष्णा अधिक अधिक आग लगी, पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता है पूर्ति हो जाती है, भूख मिट जाती है, मन सबता भूख मिटती नहीं, वह भूख, वह भूख ऐसी नकली है, नकली असली भूख है परमात्मा की, वो असली भूख है, वो नकली नहीं है, संसारी भूख है वो नकली है, वो पूर्ति नहीं होती, असली असली जो बात है वही पूर्ति हो जाती है, परमात्मा की पूर्ति हो जाएगी फिर नकली सब मिट जाएगी, नकली सभी मिट जाएगी, आप से आप ही इच्छा रहेगी नहीं, इच्छा समाप्त हो जाएगी, सदा परमात्मा के हैं, पदार्थ हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, एकदम ठीक बात है। सिद्धांत में संसार की इच्छा है और परमात्मा की आवश्यकता है, तो परमात्मा ने दो बातें, परमात्मा की आवश्यकता, परमात्मा हमारा है, परमात्मा की आवश्यकता हमारी है, हमारी आवश्यकता है। जैसे भूख लगती है तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, इसलिए खुद की आवश्यकता है परमात्मा। एकदम ठीक बात है, ये सिद्धांत की बात है। शरीरों के साथ हमारी एकता नहीं है, शरीर तो मिलेगा ऐसे विष्णु मारा है, हमारा नहीं है। हमारे परमात्मा ये विष्णु नहीं, कभी सदा साथ में रहेंगे। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हमारे परमात्मा की एकता होती है, चेतन है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शायद सुखराशी है। संसार की इच्छा होने से ही दुख होता है, संसार के साथ संबंध रखने से दुख मिटेगा नहीं, परमात्मा के साथ संबंध का दुख टिकेगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, पास में नहीं आएगा, आ सकता ही नहीं। जड़ को अपना मानने से दुख नहीं आया तो क्या आएगा, आएगा सुबह ही, वो जड़ है, आप चेतन है। मम एव अंश केवल भगवान का अंश है साक्षात, इस वजह से आप चेतन है। आप शरीर के साथ आप एकता नहीं है, शरीर तो छूटेगा, सब छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निसंदेह बात है। और परमात्मा अपने छूटेगा नहीं कहीं भी, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बेगुण जाओ तो साथ में, 84 लाख में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, ये परमात्मा साथ में रहे, भगवान रहे, ये छूट नहीं। हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा साथ हम है, संसार हमारे साथ नहीं है, हम संसार साथ नहीं है, संसार साथ मानना है राग। इस वास्ते कारण गुणों और गुण संगों से सदासत योनि जनुषु, सदासत योनियों में जन्म होता है, ऊर्ध्वगत स्थिति सत्ता मध्य तिष्ठ इंद्रियाद सा अधोगत स्थिति तामसा, गुणों का संग होना से उसी दिशा योनि होती है, और ऐसा संबंध हमारा है ही नहीं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा के साथ मिटेगा नहीं समझ, वो तो रहेगा ही, अज्ञान अवस्था में भी संबंध भगवान के साथ ही है। जो ये स्वीकार करना मनुष्य का कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा साक्षात संबंध है। ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल से सुख रस, नारायण नारायण नारायण नारायण।